naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nostel? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 dzień stycznia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis. Artura Wartowski. Mimo rezolucji Parlamentu Europejskiego, reforma sądownictwa będzie kontynuowana. Mówi o tym w Trójce europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Policja sprawdza doniesienia o lekarzu, który po pijanemu miał leczyć w szpitalu w Lublinie. Szef dyplomacji Kanady zapowiada, że świat nie spocznie, dopóki nie wyjaśni sprawy zestrzelenia ukraińskiego samolotu w Iranie. Pomimo dzisiejszej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech, reforma sądownictwa będzie kontynuowana, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Przegłosowany dokument m.in. stwierdza, że w obu państwach dochodzi do naruszania wartości unijnych. Ryszard Czarnecki, pytany, czy rezolucja wpłynie na działania PiS, podkreślał w Trójce, że pomimo sprzeciwu Brukseli, reforma sądownictwa jest konieczna, bo tego oczekują Polacy. Polacy 6 razy pod rząd, 2 razy w wyborach samorządowych, 2 razy w wyborach parlamentarnych, 2 razy w wyborach europejskich, 2 razy w wyborach prezydenckich, wybrali Prawo i Sprawiedliwość. 80% Polaków chce zmiany tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, chce zamiany wymiaru niesprawiedliwości do wymiaru sprawiedliwości. Będziemy konsekwentni, będziemy tą reformę realizować. Ryszard Czarnecki dodał, że organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w gestii polskich władz. Z tą opinią zgodził się europoseł Bogusław Liberacki z SLD, ale jak podkreślał, prawo musi być oparte na zasadach wspólnoty. Pierwsza rzecz, respektowanie prawa i respektowanie konstytucji. Są zastrzeżenia co do konstytucyjności kroków. Po drugie, to co dzieje się, czyli orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wspomniany Trybunał ma w ciągu miesiąca wypowiedzieć się w kolejnej kwestii dotyczącej polskiej reformy sądownictwa. Wczoraj Komisja Europejska zdecydowała, że będzie wnioskować o zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zablokowana krajowa dwunastka na odcinku między Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim w Łódzkiem. W Srocku, w pobliżu zjazdu na autostradę A1, zderzyły się 3 auta. Ranna została 1 osoba. Trasa w obu kierunkach jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Policja wyjaśnia sprawę lekarza z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, który przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to 60-letni chirurg naczyniowy. Mówi Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Podczas badania alkomatem wyszło na jaw, że ten mężczyzna w organizmie miał blisko 1 promil alkoholu. Ze wstępnych informacji, jakie uzyskali funkcjonariusze, wynika, że ten mężczyzna przyszedł do pracy, jednak nie wykonywał żadnych czynności medycznych w stosunku do pacjentów. Miał przebywać cały czas w swoim gabinecie i tam sporządzać dokumentację. Lekarzowi grozi do 5000 złotych grzywny. O tym, czy lekarz dalej będzie mógł wykonywać swoje obowiązki, zdecyduje dyrekcja szpitala. Świat nie spocznie, dopóki nie wyjaśni sprawy zestrzelenia samolotu pasażerskiego w Teheranie, powiedział minister spraw zagranicznych Kanady François-Philippe Champagne. Dodał, że śledztwo powinno dać odpowiedź na wszystkie istotne pytania. Myślę, że dzisiejszy świat wymaga pełnej odpowiedzialności, pełnej przejrzystości i pełnej współpracy ze strony Iranu. Pytamy, ale myślę, że tego właśnie oczekuje społeczność międzynarodowa, odpowiedzi Teheranu. Wasze pytania i wiele pytań, które są stawiane przez rodziny, mogą jedynie doprowadzić do bardzo dokładnego, przejrzystego dochodzenia, które zostanie przeprowadzone. Rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości ogłosił, że aresztowano kilka osób, które miały mieć związek z katastrofą. Wśród zatrzymanych jest też osoba, która umieściła w internecie film wideo pokazujący moment ostrzału samolotu. Maszyna ukraińskich linii lotniczych rozbiła się w minionym tygodniu, kilka minut po starcie. Zginęło 176 osób. Iran dopiero po 3 dniach przyznał, że doszło do omyłkowego zestrzelenia Boeinga 737-800. Rosyjska Duma zaakceptowała kandydaturę Michaiła Miszustina na premiera. Wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin przyjął niespodziewaną dymisję gabinetu Dmitrija Miedwiediewa i natychmiast zgłosił kandydaturę dotychczasowego dyrektora Federalnej Służby Podatkowej na nowego szefa rządu. Według liderów rosyjskiej opozycji to sygnał dla rosyjskiej klasy politycznej, że Władimir Putin nigdzie się nie wybiera i pozostanie prezydentem po 2024 roku. taki lider jak Putin. Tacy liderzy jak Putin z własnej woli nie odchodzą. Putin dawno powinien iść na emeryturę, bo nie jest już młody. Widać, że jest zmęczony i wpędził kraj w ślepy zaułek. Jeśli zgodziłby się ustąpić pokojowo i przekazać władzę na drodze uczciwych wyborów, to nie byłoby żadnego problemu. Ale Putin rzeczywiście boi się zmian. Boi się, że tracąc polityczną władzę, straci wszystko. Mówił jeden z szefów Partii Narodowej Wolności, Ilja Jaszyn. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Trwa dobra pasa Huberta Hurkacza na antypodach. Wygrywa co się da i z kim się da. Teraz w trzech setach i za siódmym meczbolem uwinął się z Hiszpanem Feliciano Lopezem i awansował do półfinału turnieju ATP w Auckland, rozgrzewkowej imprezy przed Australian Open. Turniej w Melbourne startuje w poniedziałek. Dziś odbyło się losowanie tzw. drabinki głównej i rzeczony Hurkacz zagra w pierwszej rundzie z kwalifikantem, którego nazwiska jeszcze nie znamy. Znamy za to i to dobrze nazwisko ewentualnego rywala w rundzie trzeciej. To jego ekscelencja Roger Federer i kto wie, czy to nie moment, żeby dobrać się już do skóry staremu mistrzowi. Jeżeli chodzi o nasze tenisistki, to Magda Linette spotka się na początek z Holenderką Arantxą Rus, zaś Iga Świątek z Węgierką Timeą Babos. Niestety w pierwszej rundzie kwalifikacji odpadły Urszula Radwańska, Magdalena French oraz Maja Chwalińska. Prawie 11 tysięcy kilometrów przez Ocean Indyjski na północny zachód od Australii kończy się rajd Dakar, debiutujący w Arabii Saudyjskiej. Przedostatni etap dobrze będzie wspominał Rafał Sonik, wygrał ten odcinek, umocnił się na trzeciej pozycji w klasyfikacji kładów i jak zwykle ze swadą opowiada o wrażeniach z trasy. Ja mam zwykle tak, że rozkręcam się w drugim tygodniu Dakaru i wtedy jestem już w takim tempie, które powinno być od początku, ale niestety charakterystyka tych odcinków tutaj jest taka, że prawie 50% to są maksymalne prędkości, 50% dystansu. Efekt jest taki, że ten, kto waży mniej, ma troszkę mocniejszego kłada, a bardziej idzie na ryzyka różne, ten ma ciut większe szanse. Czyżby to sugestia pod własnym adresem, żeby zrzucić kilka kilogramów przed kolejną edycją? Chyba tak. Z wagą nie ma żadnych problemów. Kuba Przygoński miał za to z samochodem na początku imprezy i to przekreśliło jego szansę na wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej. W każdym razie dziś dojechał do mety na wysokiej piątej pozycji. Teraz boks i ciąg dalszy serialu z walką Michała Cieślaka w Demokratycznej Republice Konga. Nasz pięściarz miał skrzyżować rękawice w znanej z legendarnego pojedynku Muhammada Alego z Georgem Foremanem Kinshasie z niejakim Ilungą Makabu. Stawka wagi niebagatelna, bo ma nią być pas mistrza świata Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Najpierw zaplanowano ją na 18 stycznia, potem przeniesiono na tydzień później. Teraz mówi się, że odbędzie się 31 stycznia i chyba jak bokserzy wejdą do ringu, wtedy uwierzymy, że w ogóle do niej dojdzie. W sprawach biatlonowych doszło do 76 wygranej w Pucharze Świata Martena Fourcade'a. Niezniszczalny Francuz wygrał tym razem sprint w RuPaul's, a piłkarze Legii sparring podczas przygotowań do nowego sezonu w Turcji. 2-1 po dwóch golach Jose Kante z siódmą drużyną ekstraklasy rumuńskiej FC Botoszani, z którą już kiedyś potykali się w eliminacjach europejskich pucharów. Kolejne spotkanie sparingowa legionistów z Dynamem Kijów, a kolejny sport w Trójce po 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od minus 4 stopni na południu, około 1 stopnia powyżej zera w centrum, do 2 stopni nad morzem. Piątek pogodny, bez opadów i bez przymrozków. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, 6 na południu do 7 na północnym zachodzie. W sobotę więcej chmur, także tych przynoszących deszcz i chłodniej, ale tylko nieznacznie. W większości regionów od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za Państwa telefony i wiadomości. Anna Gwozdowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, a w studiu Agnieszka Szydłowska i nadal Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Chciałem jakieś takie głębokie pytanie zadać. Czy nas połączy z Krzysztofem? To niemożliwe. Słucham? No może to pytanie Was połączy, czemu? Bo chciałem Was zapytać, jeśli mogę, o temperatury, które mamy dookoła. 7 stopni, 8 stopni. Naprawdę, ja dzisiaj do pracy przyjechałem rowerem. Czułem cieplutko. Się jak wiosną. No, to coś jest nie tak. Ale mnie to przeraża. Mnie też to przeraża. Niestety, ale korzystam. Również. No korzystajmy, natomiast nie dzieje się dobrze. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 20 tygodni na liście i bez zmian na pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

Od Babadak zaczynamy dzisiaj program alternatywny i proszę, co za niespodzianka, kosmiczna koincydencja. Ola Bilińska, twórczyni tego zespołu, jest w naszym studiu we własnej osobie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Udało się. Różne perypetie, jak to zwykle bywa, albo często bywa z transportem, ale cieszę się bardzo, że jesteś. Płyta Szuliny z... Nadal nie jestem pewna, czy dobrze wypowiadam bardzo tytuł. Bardzo dobrze, wszystko się zgadza. Druga płyta, jeżeli chodzi o historię zespołu Babadak. Nie druga, właściwie tego nie policzyłam. Ty liczysz? Która to w ogóle ze wszystkich płyt, w które się zaangażowałaś w twoim życiu? Oj. Ale chyba taka, znaczy z takich autorskich, no to druga. Z autorskich druga. Takich skomponowanych. Rozumiem, czyli odrzucamy wszystkie te jidysz i inne rzeczy i z zespołem. Tak? Bye Bye Butterfly jeszcze tak w połowie z Danielkiem Pigońskim. No dobrze, w takim razie druga, trzecia. Nie wiem, czy na pewno nie wiesz tego, ale byłaś też obecna w programie alternatywnym w święta, ponieważ zrobiłam wtedy taki miks rozmaitych spotkań, które się wydarzyły w roku 2019. A ten rok 2019 rozpoczynał się właściwie od wizyty twojej i dziewczyn litewskiej sekcji Babadak w naszym studiu. Kiedy opowiadałyście o tej płycie, byłyście przed koncertem, który ostatecznie potem coś tam się pokomplikowało. Przesunął się, no ale w każdym razie nawet dziewczyny śpiewały nie Sutartines, ale inną tradycyjną piosenkę w naszym studiu i wspominałam to. No bo rzeczywiście płyta Szulines otwierała rok 2019 i potem miała chyba całkiem niezłe życie, nawet w październiku graliście na Litwie. Czy wcześniej już też wam się zdarzyło pojechać na Litwę z tym materiałem? Zdarzyło się nam zagrać też na takim bardzo fajnym festiwalu Skamba Skamba Kankliai, który jest takim stricte folkowym. Masz właśnie jeszcze raz powiedzieć nazwę, bo to mówisz tak na jednym oddechu, proszę. Skamba Skamba Kankliai. Do dziewczyny myślę, może też mnie tutaj skorygowałyby lekko, bo tam i ly jest inny, i samogłoski trochę inne, ale mniej więcej tak to brzmi. Ale występowaliśmy tylko w żeńskim składzie, bez chłopaków, akustycznie prawie, że wśród zespołów grających już na totalnie tradycyjnych instrumentach i taki bardziej tradycyjny sposób, choć to był akurat taki wieczorek dla młodych, którzy próbują nowe życie tchnąć właśnie w tej litewską tradycję. Bardzo ciekawe doświadczenie. No ale we wrześniu dopiero zagraliśmy taką oficjalną premierę albumu z wizualizacjami w ogóle w klubie. Bardzo, bardzo fajne wydarzenie i no, udało się wreszcie. Jak to było przyjmowane? Jeszcze powiedz, jak no, to, co dziewczyny wniosły, tą tradycyjną muzykę litewską, ale jednak już przetworzoną przez was wszystkich, jak odebrano? Na Skamba Skamba Kankliai, czy... Nie, no jak już pojechaliście całym zespołem do klubu? Całym zespołem. No tam przyszli ludzie, którzy... Znali płytę, więc wiedzieli, czego się spodziewać. Troszeczkę bardziej wiedzieli się, czego się spodziewać na pewno niż na tym folkowym festiwalu. Tam były ciekawe reakcje, bo tam ludzie... Krzyczeli, tupali. Nie, dostałyśmy brawa i potem podchodziły do nas, na przykład była taka pani etnolog, która podeszła, muzykolog i powiedziała, że bardzo ciekawe harmonie, że jeszcze się z takimi nie spotkała, także no to było ciekawe takie jakby spotkanie z ludźmi, którzy właśnie no do tradycji podchodzą bardziej tradycyjnie, a w klubie było fajnie, bo było też sporo w ogóle takich osób przypadkowych, obcokrajowców na przykład, którzy zwiedzali akurat Wilno, podeszli do nas po koncercie na przykład grupa Belgów, którzy stwierdzili, że fantastyczna muzyka i że koniecznie musimy do Belgii przyjechać i nawiązali nawet z nami kontakt na Facebooku. Także mamy teraz dzięki temu fanów w całej Europie. No dobrze, ale czy to oznacza, że Szulines jest już takim pomysłem zamkniętym, czy właśnie będzie jakoś ta wasza współpraca ewoluować? Przypomnę, że no, Babadak jak gdyby ma już dwie odsłony. Co płyta, to odsłona też w tym kontekście ludzkim, więc no tak. No, to jest tak naprawdę pytanie do ciebie, czy narasyciłaś się teraz Babadak i bierzesz się za kolejne pomysły i kolejne wrony, czy jakoś będziesz kontynuowała? W przypadku, jakby pomiędzy pierwszą a drugą płytą upłynęło sporo czasu i też w moim życiu nastąpiło wiele zmian i takich osobistych typu przeprowadzki i zawirowań i to jakby też troszeczkę wpłynęło na te zmiany składu. No sama ta bliskość właśnie Litwy, która mnie zainspirowała, żeby wziąć się właśnie za tradycję muzyczną litewską. Po to, że poznałam dziewczyny właśnie, to zresztą tę historię właśnie już opowiadałam. Opowiadałyście tak tutaj w tym studiu. Natomiast podczas naszych prób, nagrań, koncertów właśnie z dziewczynami, siostrami Christ United i z chłopakami tu z Warszawy, stworzyła się tak cudowna atmosfera i takie poczucie braterstwa w muzyce i w tej przygodzie, taką, którą przeżywamy razem poprzez te koncerty, bo trochę pograliśmy też w lecie na różnych festiwalach, od Lublina po Gdańsk, po Kraków, także dziewczyny poznały też Polskę i naprawdę dużo przeżyliśmy razem i myślę, że w ogóle, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy trzeciej płyty nie nagrali razem. Także myślę, że będziemy kontynuować ten litewski wątek. Oczywiście on jest tak, ta muzyka jest tak bogata i już zaczęłyśmy właśnie, pierwsze spotkanie strategiczne już było z dziewczynami, przyjechały do mnie do Krasnogródy i przez cały weekend nasłuchałyśmy się płyt właśnie z pieśniami głównie z Utartines, myśląc koncepcyjnie właśnie, jak to ugryźć dalej, no bo chcemy, żeby było inaczej też, prawda, żeby wątek jakby litewskiej tradycji dalej kontynuować, ale znowu zrobić jakiś szachermacher. Także no, kombinujemy. Szachermacher. Gdyby ktoś teraz usłyszał pierwszy raz to hasło Sutartines, to naprawdę warto wyszukać sobie w internecie i posłuchać, ale też popatrzeć, bo te pieśni wykonywane przez kobiety wymagają nie tylko niesłychanego słuchu i dopasowania się w takim polifonicznym śpiewie, ale też śpiewaczki wpadają w pewien rodzaj transu, żeby ciało musi jakoś tam pomagać się szukaniu swojego miejsca w tym wielogłosie. Bardzo ciekawa przygoda. No dobrze, ale teraz jesteś w Warszawie, przyjechałaś spod litewskiej granicy i co cię sprowadza do twojego rodzinnego miasta? Sprowadzają mnie takie miłe spotkania, jak to właśnie dzisiejsze nasze. Sprowadza mnie to, żeby nieść wieść o tym, że wkrótce odbędą się dwa koncerty moich dwóch właśnie muzycznych projektów, mówiąc brzydko, zespołów, mówiąc ładniej może. Baba Duck, to już jest zdecydowanie zespół w tej chwili. Będziemy grali 25 stycznia w Centrum Kultury Bemowo w ramach cyklu Folkowo-Bemowo. 25 stycznia, to jest sobota, o godzinie 19 jest koncert, a o godzinie 12 dla chętnych właśnie, a propos transu i a propos Sutartines, dziewczyny o 12 będą prowadzić warsztaty właśnie ze śpiewu polifonicznego właśnie tych kanonów prastarych litewskich Sutartines. Zapraszam serdecznie, to będą zajęcia wokalne, ale także ruchowe, ponieważ Sutartines także się tańczy, co już jest absolutnie wyższą szkołą jazdy i naprawdę rozrywką na najwyższym to poziomie. To jeszcze zdążę o tym na pewno przypomnieć, na pewno w sobotę o tym wspomnimy. Sobota za tydzień, 25 stycznia i Baba Duck wieczorem na koncercie, a dziewczyny uczące o 12. I drugi koncert odbędzie się 28 stycznia. To będzie koncert Berioskele, czyli kołysanek w Idisz w promie na Saskiej Kępie w Centrum Kultury. Też o godzinie 19. Tutaj już bez warsztatów, także zapraszam na wieczorne spotkanie z przedwojennymi pieśniami w Idisz w naszych aranżacjach z Kamilem Szuszkiewiczem na trąbce i z Łukaszem Owczynnikowym na kontrabasie. Będziemy grali w trio. To dołączamy się do tego zaproszenia i też o tym przypomnę, jeżeli pozwolisz. Wiem, że musisz biec dalej, bo jesteś dziewczyną w podróży i to w podróży, która ma wiele punktów, więc bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ola Bilińska była naszym gościem. Serdecznie dziękuję. Teraz jeszcze zajrzymy na płytę Szuliny i zespół Baba Duck. Babadak drugi raz na antenie. Ola Bilińska była naszym gościem. Babadak z płyty Szulinys. Tytuły oczywiście oraz wykonawców zapisuję na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam wszystko, mam nadzieję, precyzyjnie i bez literówek się wyświetla. Teraz nasz singiel tygodnia. Już nie tak jak już nie jak tam już nie wstydzisz się jak już nie chowasz się tam. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś. W małych miastach kryję twarz, zmywam brokat, chowam blask. Uciekam przed tobą, uciekam przed sobą. Jak na UFO patrzą się, na rowerze szybciej mknę. Uciekam przed tobą, uciekam przed sobą. W dużych miastach zobacz mnie, szyja pręży, pręży się. Znowu jestem sobą, jestem sobą. W małych miastach patrzysz się, oczy z orbit pójdą precz. Co to za dziwoląg, a co ludzie powiedzą? Wiesz, dziwnie czuję się, kiedy tak lampisz się. Może mam być tobą, blask wytrawić wodą. Bez pardonu brzydka twarz, krzyczysz, śmiesz się od tak. Pójdź, zajmij się sobą swoją basic żoną. Już nie wstydzę siebie się, już nie boję ciebie, nie. Krzyczę, jestem sobą i będę sobą. Tatuaże pleszcie się, w kryminałach widzisz mnie. I jestem sobą i nigdy tobą. Mam was tutaj, mam was gdzieś. Gówna swe, krzyczę, jestem sobą. Jestem sobą. Krzywo patrzcie, nadal się dumnie noszę pióra swe pod waszą komendę. Dla was żyć nie będę. Takie miejsca dobrze znam. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś. Duet Kacperczyk i gościnnie Ralf Kamiński w utworze zatytułowanym Blask. To jest zapowiedź płyty, której premiera 14 lutego. Sztuki piękne będzie nosiła taki tytuł. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ja mam teraz nieco starszego kolegę, który czeka tutaj, aby zaprezentować nam swój utwór, ale w wersji zremiksowanej przez San Vincent. Living in the dark, waiting for Uneventful Days. To jest nagranie Becka, rzecz jasna. Ale ta wersja to jest wersja, którą przygotowała St. Vincent, taki remix. A gdyby ktoś sięgał po ten utwór z najnowszej płyty Becka, wydanej już w zeszłym roku, no to może też od razu sprawdzić wideo, bo Dave Hines, czyli Blood Orange, wyreżyserował ten obraz dla Becka, na zresztą prośbę samego artysty, więc myślę, że to takie ciekawe połączenie artystów, którzy ciążyli ku sobie. A skoro weszłam do roku 2019, to myślę, że możemy wrócić do wczorajszego pomysłu i tak naprawdę tradycyjnego pomysłu na prezentowanie głosów od osób, które brały udział w naszym plebiscycie. W zeszłym tygodniu podsumowaliśmy rok 2019 na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Można znaleźć wyniki naszego plebiscytu, jak i wyniki z poprzednich lat. Jeżeli ktoś na przykład teraz pierwszy raz nas słucha, to dobry wieczór. Mamy trzy kategorie w naszym plebiscycie. Płyta, piosenka i wydarzenia. Nie dzielimy artystów na polskich i zagranicznych i czekamy na te głosy co rok w odpowiednim momencie. Teraz już tylko podsumowujemy, a maile, które wybieram na gorąco podczas audycji, wiążą się też z tym, że potem odzywam się do ich autorów. Proszę adres korespondencyjny i chwilę cierpliwości. Dzisiaj Julia Gałecka, o Julia po prostu, której maila otworzyłam. Jeżeli chodzi o płyty, to Julia wskazała tak. Na miejscu pierwszym Tyler the Creator, na drugim Solange, na trzecim Enchanted Hunters, na czwartym Hania Rani i Essia, Cinematic Orchestra, na piątym FKA Twigs, James Blake, Tom York, Aparat i Flume. To jest pierwsza dziesiątka. Jeżeli chodzi o piosenki, to tym razem może zrobię to od końca. Frank Ocean, DHL, Kevin Abstract Georgia, Little Seems Selfish, Coles z Shafterem Blue, czyli utwór, który pochodzi z epki Coles wydanej w roku 2019. Czekamy teraz na dużą płytę, która ma nadejść na wiosnę. Slow Tie z Muramasą Durman, Caribou, You and I, Skepta, Ballad from a Gun, Bon Iver, Hey Ma, Rosalia, Apale i Problem z Crash Testem. Na miejscu pierwszym wśród wydarzeń Julia wskazała Tchnienia i Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. O Tchnieniach wczoraj rozmawiałyśmy z Misią Furtak, kiedy słuchaliśmy wspólnie remiksu jej nagrania Space. No bo ten temat tchnień, specyficznej atmosfery, a także miejsca, w którym ostatnio widziała się z autorem remiksu, pojawił się bardzo naturalnie w tej opowieści. Jest ona dostępna na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To może jeszcze jeden list, tym razem od Roberta. Robert napisał krótko. Szanowna pani Szydłowska, lokalnie i bardzo subiektywnie. Piosenka roku PZ, obrazy Polloka, album roku Camp Live, wydarzenie roku Tauron Nowa Muzyka Katowice. Obowiązek spełniony. Dziękujemy. Pozdrawiamy cię, Robert. To był taki krótki wybór. Poprosiłam Bartka, żeby wybrał piosenkę, która zilustruje te dwa maile. No i wybrał tak. Caribou, You and I, to jest nagranie, którym zilustrowaliśmy nasze pierwsze dzisiaj odwiedziny wśród głosów. Natomiast to oczywiście nagranie Caribou zapowiadające płytę Suddenly, która nadchodzi. Nadchodzi także nowy album King Króla, artysty, który nadal jest młody i od zawsze jest frapujący. Don't Let the Dragon, Dragon. I płyta nowa King Króla ma się pojawić w lutym. I zawsze z takim wielkim sentymentem myślę o tym chłopaku. Także dlatego, że jeżeli mówił prawdę, to pierwszego radiowego wywiadu udzielił właśnie Trójce. To było dawno temu w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka i on wtedy był jeszcze młodszy niż teraz. For those who ain't been held too close in times of pain, when the ceiling drips, rooms bathed in gray, anxiety trip for another day. I keep telling those, expelling those negative holes to go away, but it seems to creep more every day. Words get taller, self-medicate. And how did you get this low? That's what they're on the spot. Every word they had to say. Better off just leaving me this way. Guess this ain't a word that I dreamt of. How many years can one bomb take? King Król na takiej granicy słyszalności. Don't let the dragon drag on. King Król w Trójce, a teraz Agnieszka Obszańska. zeszłym sezonie teatralnym reżyserzy i reżyserki bardzo chętnie sięgali po teksty klasyków, a więc komisja organizowanego od lat konkursu Klasyka Żywa miała pełne ręce roboty. Teren. Kultura. Znamy już 7 spektakli finałowych konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej. A z nami już Patryk Kęcki, przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa. To konkurs służący takiemu ożywieniu wystawień dawnego dramatu polskiego, także adaptacji według dawnej literatury polskiej, a więc służący temu, żeby klasyka częściej trafiała na scenie i żeby była bardzo żywa, czy w taki inspirujący sposób odczytywana. Dla nas niezwykle ważne w tym konkursie jest to, żeby te spektakle nie były wystawiane w taki sposób akademicki, martwy, żeby nie były to takie typowe wystawienia lektury szkolnej na przykład, tylko żeby rzeczywiście to były takie poszukiwania pokazujące, jak tekst napisany kilkadziesiąt, 100, 300 lat temu nagle może być bardzo aktualny, ożywiony, jak może rozmawiać ze współczesnym widzem. Klasyka, wystawienia klasyki mogą służyć właśnie takim bardzo ciekawym poszukiwaniom. I potwierdzają to wybrane spektakle. Czas na ogłoszenie. Komisja artystyczna jeździła po całej Polsce, oglądając spektakle na mniejszych i większych scenach. I wybrała finałową 7. Wśród nich? W finale masz 3 teksty Iwaszkiewicza. A w ogóle jakby spojrzeć szerzej, to w tej 7 5 rzeczy to są adaptacje prozatorskie. 3 opowiadania Iwaszkiewicza oraz powieści Prusa i Gombrowicza, co robi pewne wrażenie, że właściwie mamy tu do czynienia z 2 tekstami dramatycznymi, czyli Zaczarowaną Królewną Opmana oraz Wyzwoleniem Wyspiańskiego. Ten Iwaszkiewicz wziął się tu nieprzypadkowo. Rzeczywiście mamy dużo wystawień tekstów iwaszkiewiczowskich. Tutaj Panny z Wilka, które odczytane zostały przez 2 reżyserów. W Starym Teatrze w Krakowie wystawiła je Agnieszka Glińska i mamy w tym wystawieniu taki żeński, kobiecy punkt widzenia. Natomiast w przypadku Panien z Wilka w Olsztynie, to tutaj mamy wyraźnie taki męski punkt widzenia. Transatlantika, nie będę ukrywał, że to spektakl, który pod wieloma względami mnie oczarował. W ogóle muszę przyznać, że dyrekcja Marcina Hycnara w Teatrze Solskiego w Tarnowie wydaje mi się pod względem artystycznym bardzo interesująca. I ten spektakl wyreżyserowany Transatlantico według powieści Witolda Gombrowicza oraz dzienników też tego pisarza wyreżyserowany został przez Tomasza Gawrona. Zaskakujący jest pod każdym kątem. Wyzwolenie Anny Augustynowicz, to z kolei mamy przykład takiego teatru jej autorskiego. Ona idzie jakby swoją drogą i rzeczywiście to jest opowieść, która dotyczy spraw polskich, współczesnych, ale w sposób bynajmniej nie taki wąski, doraźny, tylko z próbą zrozumienia istoty. Teatr zarazem bardzo atrakcyjny pod względem też tej plastycznej surowości, którą reżyserka bardzo lubi wprowadzać. I jeszcze Matka Joanna od Aniołów z Nowego Teatru w Warszawie w reżyserii Jana Klaty. Wydaje mi się ten spektakl niezwykle interesujący. Tutaj mamy namysł nad istotą religii. Jest to też spektakl, trzeba przyznać, co Klata potrafi. Taki niezwykle wdzięczny pod względem wizualnym. Także to jest zdumiewająca rzecz, ale pewnego rodzaju rewia. To zresztą współgra z tekstem, dlatego że w Matce Janie od Aniołów te sceny egzorcyzmów odbywające się nad opętanymi zakonnicami przybierały formę widowiskową. Jeszcze 2 spektakle, które przyjęliśmy do finału, to jest Lalka według Bolesława Prusa, wystawiona przez Wojtka Klema Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. 2 spektakl Zaczarowana Królewna według Opmana, wyreżyserowana przez Michała Derlatkę w Gdańskim Teatrze Wybrzeże. Spektakl, który przede wszystkim adresowany jest do dzieci, więc jest to inna klasyka, ale mam taką nadzieję, że i dorośli się na nim świetnie będą bawić. Jeżeli chodzi o odczytanie klasyki, o możliwości tego, jak klasykę da się ożywić, to ten spektakl bez wątpienia wydaje mi się, że w tej 7 rzeczywiście powinien się znaleźć. To najlepsze spektakle polskiej klasyki w 2019 roku, które powalczą w finale ogólnopolskiego konkursu Klasyka Żywa podczas tegorocznych opolskich konfrontacji teatralnych. To jesienią, a tymczasem warto szukać tej finałowej 7 w teatralnych repertuarach. Oj tak, otworzyło mi się wspomnienie, bo w Matce Joannie od Aniołów w roli księdza można oglądać Bartosza Bielenie z bliska. I to jest także jeden z plusów tego spektaklu. Zdążę jeszcze szybko przeczytać jednego maila od Urszuli, która mieszka w Koszalinie, która napisała do nas 18 grudnia wskazując: Polska płyta roku, Nieumiarkowania Król, Ucieczka Saula Limbowski i Radar Fisza Emadę, Polska piosenka roku, Te smaki i zapachy, Król na pierwszym, Dwa ognie Fisza Emadę na drugim, Na statku Limbowskiego na trzecim, ale też są zagraniczne propozycje. Zagraniczna płyta roku to Ghost in Nick Cave na drugim, Norman Rockwell, Lana Del Rey i Kiwanuka Michaela Kiwanuki. Natomiast jeżeli chodzi o piosenki zagraniczne, to Ula wskazała Lana Del Rey, Hope is a Dangerous Thing, We Are the People, Iggy Popa na drugim oraz Short and Sweet Brittany Howard na miejscu trzecim. Bardzo dziękuję. Wysyłam właśnie maila z prośbą o adres. Hop, poszedł. Godzinę kończymy w towarzystwie Misi Furtak i remiksu utworu Space. Za ten remiks odpowiada grecki producent Hior Chronik. To promocja. Po raz 14. Pozamiatamy. A właściwie to oni, artyści, pozamiatają. Ofensywa Deluxe z udziałem Darii Zawiałow, Kaśki Sochackiej oraz zespołów Noże i Radio Slam. Tak będzie jutro między 22 a północą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie. Oczywiście rozdamy artystom nasze ofensywne szczoty. Będzie radość, wzruszenie i energia. Zapewniam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.